तेरे होंठ, बातें, मुस्कुराहटें कुछ भी तो भुलाए न गए। तूने लिखे थे जो इतने सारे खत मुझसे जलाए न गए। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम। शाम।